شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین، سلامت باشین، کسالتی نداشته باشین. بچه ها، من وقتی بعضی از شما که عینک میزنین و میبینم دلم صف میره، چقدر عینک بهتون میاد خوشگلای من عزیزای دلم. بله، بعضی ها مشکل چشمی دارن، مجبورن عینک بزنن، اما خوشگلترم میشن. حالا بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست عینک کوچولو. چند وقتی بود که بار بود مدام سردرد و سرگیجه داشت، چشماشم درد میکرد و هر وقت کتاب میخوند یا تلویزیون تماشا میکرد از چشماش اشک میومد. یه روز صبح مادر بار بود کوچولو رو برد پیش یه چشم پزشک خوب و با تجربه. چشم پزشک خانم دکتر خیلی خیلی مهربون و باحوصله بود که بعد از معاینه کردن چشمای بار بود گفت که از این به بعد باید از عینک استفاده کنه. خانم دکتر به بار بود کوچولو گفت: عزیزم، چشمای تو ضعیف شدن، البته نه خیلی زیاد. اگر از الان عادت کنی به عینک زدن، شماره چشمت از این بیشتر نمیشه. بار بود کوچولو اون روز خوشحال بود، چون همیشه دوست داشت مثل بابا فرامرزش عینک بزنه و شبیه مهندسا بشه. اما ناراحتم بود از اینکه یه وقت دوستاشون رو مسخره کنن. بله، وقتی بار بود با مامانش به عینک فروشی بزرگ رفتن تا قاب عینکش رو انتخاب کنن، مامان از اون پرسید: بار بود جان، مادر، به نظرت اون قاب عینک آبی رنگ قشنگ تره یا اون یکی که سبزه؟ بار بود با اینکه از قاب عینک آبی خیلی خوشش اومده بود جواب داد: نمیشه عینکم قاب نداشته باشه، یعنی قاب داشته باشه ها، ولی قابش بی‌رنگ باشه، یا اصلا نمیشه من عینک نزنم. مادر که از حرفای اون حسابی تعجب کرده بود آروم ازش پرسید: معلومه چی میگی پسرم؟ مگه نشنیدی خانم دکتر چی گفت؟ مگه نگفت باید عینک بزنی؟ نشنیدی که خانم دکتر گفت اگه عینک نزنی چشمات روز به روز ضعیف‌تر میشن؟ بار بود سرشو تکون داد و با دلخوری جواب داد: حق با شماست مامان جون، ولی آخه من. مادر فوری گفت: فهمیدم بار بود جون، حتما از دوستات خجالت میکشی، لابد میترسی که اونا مسخرت کنن و بهت بخندن، درست میگم مادر؟ بار بود با ناراحتی جواب داد: درسته، مثل همیشه شما درست حد زدین. بار بود و مامانش از عینک فروشی رفتن بیرون. بعد مادر همینطور که دست کوچولوی بار بود و تو دستش گرفته بود بهش گفت: ببین پسرم، خیلی از بچه ها هستن که مثل شما چشمشون ضعیف میشه، باید عینک بزنن. عینک زدن نه یه کار زشته، نه یه کار اشتباه، بله، باید اونایی که مشکل چشمی دارن عینک بزنن تا وقتی بزرگ شدن مشکل چشمیشون بیشتر نشه. خلاصه اینو بدون، اگر بعد از عینک زدن کسی بهت خندید یا باهات قهر کرد، بدون که دوست صمیمی تو نیست. اصلا نباید به خاطر این موضوع خودتو ناراحت کنی. بار بود که حالا حالش بهتر شده بود، رو کرد به مامانش و با خوشحالی سوال کرد: مامان جون، به نظر شما اون عینک آبیه به هم میاد؟ مامان لبخندی زد و جواب داد: حتما عزیزم، خیلی خوبم بهت میاد. بچه‌های گلم، منم وقتی کوچولو بودم اندازه شما، بچه‌هایی رو می‌دیدم که عینک دارن، همش می‌گفتم مامان منم دلم می‌خواد عینک بزنم. مادر می‌گفت: مادرم عزیزم، گلم، آقای دکتر چشمای شما رو معاینه کردن، گفتن مشکلی نداره، بنابراین نباید عینک بزنیم. بله. خب گلای من، شما ها که عینک میزنین خوش به حالتون، چقدر زیباتر میشین. بله، هر دستوری رو که دکتر میده باید رعایت بکنین. یه وقت بعضی از شما هم شیطونی نکنین، خدای نکرده دوستانی رو که عینک میزنن مسخره بکنین. نه، این کار اصلا اخلاقی نیست. قربون شما عزیزای دلبندم که همه این چیزا رو بهتر از من میدونین. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگی شما.